barn er født i Betlehem, Betlehem. De glæder sig i Jerusalem, halleluja. Jomfru sejlen, sejlen, og fødte himlens kongesøn. Halleluja, halleluja. Han lavtes i et kryberum. Sang med fryde om. Halleluja, halleluja. Og østens vise offrede, offrede guldrygelse og myreskær. Halleluja, halleluja. Ham være pris til evig tid, evig tid. Vor frelser, vold og brud og blid.